reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 listopada, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mobilizacja służb przed obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Jest śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 2-letniego dziecka w Lubelskiem. Od dziś obowiązuje korekta rozkładu jazdy na kolei. 11 listopada w Warszawie będzie więcej patroli policji i innych służb, by zapewnić bezpieczne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości państwowe rozpocznie msza za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. Potem w południe rozpocznie się uroczysta zmiana wart z udziałem prezydenta, przedstawicieli rządu i parlamentu. Warszawiacy będą mogli wziąć udział m.in. w festiwalu Niepodległa na krakowskim przedmieściu i przystanku Niepodległość na warszawskiej Cytadeli. W gotowości są nie tylko służby mundurowe, ale i władze miasta, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Mamy pewne rozwiązania, które będziemy wcielać w życie. Ja oczywiście będę również w Centrum Bezpieczeństwa i oczywiście będziemy wspierać policję w tym, żeby zabezpieczyć wszystko, co dzieje się na ulicach Warszawy. Będziemy bardzo bacznie obserwować wszystko, co się dzieje, po to, żeby naprawdę ten dzień był świętem dla nas wszystkich. O 14:00 z Ronda Dmowskiego wyruszy Marsz Niepodległości zorganizowany przez środowiska narodowe. W marszu mają iść także politycy Prawa i Sprawiedliwości z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. W dniu Święta Niepodległości w stolicy będzie obowiązywał zakaz noszenia broni, a niebo będzie zamknięte dla dronów. Mężczyzna wszedł na pomnik ofiar tragedii smoleńskiej w Warszawie. Wczoraj po 13:00 wspiął się na szczyt pomnika i miał przy sobie przedmiot przypominający broń. Po kilku godzinach został z pomnika sprowadzony. Na miejscu pracowali kontrterroryści i policyjni negocjatorzy. Nikomu nic się nie stało, mówi komisarz Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. Został za pomocą granatów hukowych obezwładniony przez kontrterrorystów i zatrzymany. Nikomu z osób postronnych nic się nie stało. Motyw jego działania zbada prokuratura. Od tego zależy, jaka kara grozi mężczyźnie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 2-letniego dziecka w Tomaszowie Lubelskim. Prawdopodobnie wszyscy zatruli się środkiem gryzoniobójczym i owadobójczym. Na miejscu trwają czynności, ale są one ograniczone decyzją Straży Pożarnej, która zabezpiecza miejsce zdarzenia i w opinii ekspertów przebywanie w tym budynku nadal stanowi zagrożenie dla osób postronnych, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kowalec. Z ustaleń wynika, iż dziadek w mieszkaniu rozsypał środek chemiczny przeznaczony do zwalczania gryzoni, których według naszych ustaleń nie jest środkiem, który może być używany wewnątrz budynków. Także on jest do ewentualnego stosowania przez profesjonalistów na zewnątrz pomieszczeń. Śledczy są po wstępnych, krótkich przesłuchaniach domowników. Będą one wznowione, gdy ich stan zdrowia się poprawi. Od dziś obowiązuje korekta rozkładu jazdy na kolei. Rozkład jest dostosowywany do prac remontowych prowadzonych na torach. Kolejarze proszą pasażerów o sprawdzenie godzin odjazdów i przyjazdów pociągów, z których korzystają na co dzień. Istotne zmiany czekają pasażerów korzystających z połączeń na warszawskim węźle kolejowym. Wiążą się one z kończącą się właśnie modernizacją dworca Warszawa Zachodnia. Od dziś do 14 grudnia od północy do godziny 4 rano wstrzymywany będzie ruch pociągów na odcinkach Warszawa Zachodnia, Warszawa Włochy, Warszawa Zachodnia, Warszawa Aleje Jerozolimskie oraz Warszawa Wschodnia, Warszawa Śródmieście, Warszawa Zachodnia. Niektóre pociągi szybkiej kolei miejskiej pojadą skróconymi trasami. Zmiany wprowadziły także Koleje Mazowieckie. 15 grudnia wejdzie natomiast w życie nowy roczny rozkład jazdy na kolei. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Po nocnych przymrozkach w województwie podkarpackim przybywa bezdomnych szukających ciepłego miejsca w schroniskach i noclegowniach. Nie wszyscy jednak się na to decydują i śpią w pustostanach czy altankach, narażając się na utratę zdrowia. Do skorzystania z pomocy zachęcają m.in. mieszkańcy rzeszowskiego schroniska dla bezdomnych. No takie spanie na strychach, w altankach, to raczej proponowałbym, żeby przyszli tutaj na noclegownię. Są ciepłe posiłki, herbata. Jeżeli rano wychodzą z noclegowni, to na pewno będą mogli sobie jakąś tam kromkę czy coś wziąć. Warto przyjść do noclegowni, dlatego że śpi w cieple taki człowiek. Nie ma problemu z policją, z wyrzucaniem z klatek, z ławek. Po prostu tu jest bezpieczne. Informacje na temat schronienia można uzyskać m.in. dzwoniąc na bezpłatną infolinię pod numer 987. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. To na początek wieści z Mistrzostw Świata Kobiet w Amfutbolu. Polki po heroicznej walce przegrały w półfinale z Amerykankami, rozstrzygnęły dopiero rzuty karne. Dzisiaj o północy mecz o brązowy medal z Kolumbią lub Kenią. Amfutbolowy mundial w Kolumbii, a w Stanach Zjednoczonych grają najwyższe laury w piłkarskiej lidze MLS, a tam bohaterem został Bartosz Slisz, który strzelił gola na 3-2, a Atlanta United wyeliminowała samego Leo Messiego i Inter Miami. W naszej Ekstraklasie wczoraj grali w aż 4 meczach 15 kolejki, w meczu, od którego oglądania aż zęby bolały, Korona Kielce zremisowała bezbramkowo z Lechią Gdańsk. Dużo więcej emocji w Krakowie, gdzie Krakowia przegrywała już 1-3, doprowadziła do remisu, ale to GKS Katowice zadał decydujący cios w doliczonym czasie gry i wygrał 4-3, mówi szkoleniowiec Gieksy Rafał Górak. Na pewno bardzo emocjonujące spotkanie i zakończyło się niesamowitym happy endem dla nas, bo w momencie, kiedy straciliśmy bramkę na 3-3, to rzeczywiście troszeczkę było smutno mi na duszę, ale jak się okazuje, bardziej mi na duszę, jak moim piłkarzom, którzy fenomenalnie jeszcze ostatni czas wykorzystali moment do tego, żeby zaatakować i zdobyli bramkę na 4-3. Niezmiernie im gratuluję. Gratulacje należą się także piłkarzom Widzewa, którzy 2-0 pokonali Zagłębie Lubin, oraz Górnikowi Zabrze, który ograł we Wrocławiu Śląska 1-0. W ligach zagranicznych w Premier League na 5 punktów ucieka Liverpool. The Reds wygrali 2-0 z Aston Villą, asysta i gol Egipcjanina Salaha, a porażka Manchesteru City 1-2 z Brighton. We Francji gol Przemysława Frankowskiego i wygrana 3-2 Lens z Nantes. W Hiszpanii zwycięstwo 4-0 Realu Madryt z Osasuną, hat-trick Viniciusa, a w Serie A w derbach Turynu Juventus pokonał 2-0 Torino. A właśnie w Turynie już dzisiaj rozpoczyna się turniej mistrzostw tenisistów. Wczoraj zmagania zakończyły tenisistki. Turniej WTA Finals w Riyadzie wygrała Coco Gauff. Amerykanka, choć była pod ścianą i przegrała pierwszego seta i przegrywała w drugim, podniosła się i wygrała z Chinką King Wen-Zheng w 3 setach, wynik 3-6, 6-4 i 7-6. W plus lidze siatkarzy Zaksa Kędzierzyn-Koźle rozbiła lidera Jastrzębskiego Węgla 3-1. O przebiegu meczu opowie przyjmujący Zaksy Igor Grobelny. Pierwszy set był taki słaby, potem w tym drugim, tak już powoli i tak naprawdę budziliśmy się dopiero w tym trzecim, czwartym secie. Teraz już od pierwszego setu to wyglądało dobrze, moim zdaniem. Wiedziałem, że ten kolejny set już będziemy jeszcze w wyższym poziomie grać, no i udało się. Do tego Skrabeł Chatów wygrała z Barkomem Karzany Lwów 3-0, a Ślepsk Malow Suwałki przegrał z Aluronem Wartą Zawiercie 0-3. Dziś będzie pochmurno, tylko na południu pojawi się słońce, wieczorem mglisto od 2 do 5 stopni, a na południu i nad morzem do 9. Autopromocja. W jutrzejszym wydaniu audycji Ludzie gościem będzie Piotr Baron. Dawno na naszej antenie niesłyszany. Niebawem to się zmieni. W radiu tego nie widać, ale ty widzisz, że jestem osobą dość schorowaną. Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego mnie dotknie, ale cały czas jest gdzieś we mnie muzyka, moja walizeczka z płytami i jestem gotowy, by wrócić. Na spotkanie z Piotrem Baronem zapraszam jutro po 23:00. Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze, kłaniam się nisko. W dzień poprzedzający 106. rocznicę Święta Niepodległości, odzyskania wolności po 125 latach niewoli, zaborów. O tym, czy jesteśmy uparci w dążeniu do celów, o temacie niepodległości podejmowanym w sztuce, podejmiemy temat niepodległości w czasach, kiedy za muzykę i odwagę leciały głowy wielkich kompozytorów. Pierwszy akord odzywa się jak strzał, a potem już tylko toczy się. Masa brzmień wzburzonych i gniewnych. Etiuda rewolucyjna. Wróg w domu. O Boże, jesteś Ty, jesteś i nie mścisz się. Czy jeszcze Ci nie dość zbrodni moskiewskich? A ja tu z gołymi rękami, czasem tylko stękam, boleję na fortepianie, rozpaczam. Etiuda C-moll, opus 10. Fryderyk Chopin, czyli etiuda rewolucyjna. A wykonanie? Janusz Olejniczak. Dotarła do nas fantastyczna osoba, której nie było u nas od okrągłej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tak, kiwa głową. Iwona Hossa, cudowny polski sopran, śpiewaczka operowa i wykładowczyni akademicka. Ulubiony głos profesora Krzysztofa Pendereckiego. Witam cię pięknie w Trójce. Witam cię pięknie. Dzień dobry państwu. Kłaniam się nisko. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny po tych kilku latach, które minęły bardzo szybko, po tych kilku latach mogę znowu gościć na antenie Trójki. I dziękuję za etiudę rewolucyjną i dziękuję za Janusza Olejniczaka, bo to wybitny pianista, wybitny chopinista, artysta o niezwykłej wrażliwości, który tak niedawno i tak nagle nas opuścił, zbyt wcześnie. Całe szczęście została jego wykonanie. Jego wykonania. Całe stosy płyt, na których wychowało się wiele pokoleń. Nikt tak nie gra Chopina jak Janusz Olejniczak, to taki jego odcisk palca. Ja akurat nie miałam tej przyjemności, żeby z Januszem Olejniczakiem bezpośrednio współpracować. Wielokrotnie się spotykaliśmy przy okazji koncertów, gdzie byliśmy obydwoje solistami, ale nie wspólnie. Czyli Janusz Olejniczak grał na przykład Chopina, najchętniej Chopina, a ja śpiewałam w drugiej części koncertu zupełnie inny utwór. Także znaliśmy się. Jestem wstrząśnięta tym, że nie ma już Janusza Olejniczaka z nami, ale dobrze, że pozostała jego pianistyka. To jest taki wzorzec, jak grać Chopina, jak czuć Chopina, jak wyobrażać sobie i przetwarzać te niezliczone ilości dźwięków na klawiaturę. Jedyny w swoim rodzaju, fantastyczny Janusz Olejniczak. A dziś w Filharmonii Narodowej można powiedzieć kolejne in memoriam. Tym razem gala operowa Paprocki in memoriam zatytułowana Due Poesji. Tak, to szósty koncert z cyklu Paprocki in memoriam. Szósty, bo odbywa się raz w roku, zazwyczaj w listopadzie, na pewno na jesieni. I zawsze w Filharmonii Narodowej. To koncert, który jest hołdem dla patrona naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia imienia Bogdana Paprockiego, dla najwybitniejszego polskiego tenora, na pewno drugiej połowy XX wieku, który w swoim dossier śpiewał wszystkie największe partie tenorowe, ale śpiewał przez 60 sezonów. Najpierw w Operze Śląskiej w Bytomiu, później w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie. Czyli Bogdan Paprocki, na którego śpiewie również ja się wychowałam. Chyba najbardziej ikoniczny śpiewak, jeśli chodzi o polski repertuar. Najwspanialszy Stefan w Strasznym Dworze, najwspanialszy Jątek w Halce. Ale też Don José w Carmen, Alfred w Trawiacie. No, tych partii można by wymieniać tak bardzo dużo, że nie starczyłoby dzisiejszej audycji. Powiedziałaś, że to jest głos, na którym ty też się wychowałaś. A co to oznacza dla śpiewaka wychować się na czyimś głosie? Zwłaszcza, że ty jesteś sopranistką. Tak, to znaczy ja dosłownie wychowałam się na śpiewie Bogdana Paprockiego w czasach, kiedy jeszcze nawet nie przypuszczałam, kim będę w przyszłości. Chyba nawet jeszcze nie chodziłam do szkoły podstawowej, bo jestem przede wszystkim wychowana na Trójce. To jest pierwsze świadome radio, którego słuchałam, ale zanim zaczęłam słuchać świadomie radia, u mnie w domu wybrzmiewał głos Warszawy Pierwszej, tak to się wtedy nazywało, a w pierwszym programie Polskiego Radia zawsze było bardzo dużo, no w latach 70., 80., bardzo dużo muzyki operowej i to polskiej muzyki operowej. I zawsze śpiewał albo Bogdan Paprocki, tenor, albo Andrzej Hiolski, baryton. A więc to są dźwięki operowe, które do mnie docierały w najlepszym możliwym wykonaniu. Jeszcze w czasach, kiedy zupełnie nie byłam tego świadoma, że to jest opera, że to jest, po prostu płynęły do mnie piękne dźwięki z radia. Dlatego dosłownie wychowałam się na tej muzyce. A oczywiście śpiew Bogdana Paprockiego towarzyszył mi przez całe życie. Również to, w którym uczyłam się już śpiewu, ale też miałam ten wielki zaszczyt śpiewać z wielkim Bogdanem Paprockim wielokrotnie. a nawet się przyjaźnić. Dzieliła nas ogromna różnica wieku, ale miałam ten wielki przywilej przebywać z mistrzem, bo tak do niego się zwracałam zawsze, aż do jego śmierci, kiedy to zawsze, kiedy byłam w Warszawie, a bywałam wiele dni w tygodniu w Warszawie, zawsze Bogdan Paprocki mówi, chodź, zjemy razem obiad, pogadamy. Mówię, mistrzu, ale tu jest tylu chętnych, innych, tłumy ludzi zawsze gdzieś wokół mistrza są. Nie, ja w ogóle z nimi nie chcę rozmawiać, chodź, pogadamy. Także to była zupełnie też inna relacja, nie tylko artystyczna, ale bardzo prywatna. Dlatego fundacja, dlatego stowarzyszenie imienia Bogdana Paprockiego, które powstało z inicjatywy córki Grażyny, też już nie żyjącej niestety, córki, jedynej córki Bogdana Paprockiego. Stowarzyszenie powołał do życia jego prezes Adam Zdunikowski, też wspaniały tenor, któremu Bogdan Paprocki niejako symbolicznie przekazał pałeczkę pierwszego, najwspanialszego tenora. Było takie przedstawienie. Jeśli dobrze pamiętam, była to halka, na którym Bogdan Paprocki symbolicznie przekazał kapelusz góralski Adamowi Zdunikowskiemu. To był taki gest symboliczny, który publiczność oraz muzycy odczytali jako właśnie to przekazanie pałeczki w sztafecie? Tak, i było to bardzo spontaniczne. Bogdan Paprocki w ogóle był osobą bardzo spontaniczną, bardzo emocjonalną. I ten gest odczytujemy bardzo wprost, bardzo... A jak to się odbyło? Ha! Myślę, że to Adam by lepiej opowiedział. Śpiewali w jednym spektaklu. Bogdan Paprocki, trzeba pamiętać, że śpiewał niemalże do ostatnich swoich dni. Już oczywiście wtedy, mając lat 90, nie śpiewał tych największych partii. Śpiewał mniejsze partie. Ale był taki spektakl, podczas którego po prostu Bogdan Paprocki zdjął rekwizyt swój z głowy, czyli kapelusz góralski, przekazał Adamowi. Coś, czego nie było zupełnie w partyturze, nie było w spektaklu. Oni się też bardzo przyjaźnili przez wiele, wiele, wiele lat. I Bogdan Paprocki powiedział, teraz ty będziesz tym najlepszym tenorem. Jesteś już tym najlepszym tenorem. Przy wszystkich, przy orkiestrze, przy chórze, przy balecie, przy solistach, przy widowni. Czegoż więcej trzeba? To piękna historia, która toczy się dalej. Niesamowite gesty, a my nieprzypadkowo dzisiaj opowiadamy o Bogdanie Paprockim. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że jeszcze ostatnie bilety zostały, dosłownie ostatnie, ale zostawiliśmy małą pulę biletów na dzisiaj, na ten ostatni dzień, żeby każdy z Państwa, który zechce jeszcze przyjść na godzinę 19 do Filharmonii Narodowej, mógł uczestniczyć razem z nami w tym wielkim święcie muzyki operowej, bo będzie to gala niezwykła. Due Paesi, czyli dwa kraje, polsko-włoska gala muzyki operowej, a zatem największe hity operowe polskiej muzyki, jak i włoskiej. A zatem będzie Moniuszko, będzie Aria Jątka, będzie Verdi, będzie Puccini, będzie mało znany, zapomniany zupełnie polski kompozytor Tadeusz Jotejko, który tworzył jakże piękną muzykę. Będzie Nowowiejski, będzie Paderewski, tak ważny dla polskiej niepodległości również. Gabriela Legun, Małgorzata Walewska, Rafał Bartmiński i Mateusz Michałowski. Jak to brzmi? Wspaniale brzmi. Jeszcze dopowiem, że jeszcze miała to być niespodzianka, ale trochę Państwu zdradzę. Jeszcze będzie piąta śpiewaczka Ewa Menaszek, młoda śpiewaczka, wspaniały mezzosopran, laureatka konkursu imienia Bogdana Paprockiego. To miała być niespodzianka, ale dla słuchaczy Trójki troszkę można zawsze zdradzić. Ależ oczywiście. Uchylamy rąbka. Polska Orkiestra Symfonia Juventus imienia Jerzego Sękowa. Pod dyrekcją José María Florencio. Chyba najwybitniejszego dyrygenta, również operowego, co ważne. Czego chcieć więcej? Dzień przed Świętem Niepodległości. Nie może zabrzmieć inna aria niż aria ze Strasznego Dworu, bo teraz oddamy głos Bogdanowi Paprockiemu. Opowiadamy o jego pięknym głosie. Niech słuchacze teraz zasiądą wygodnie w fotelach, zamkną oczy i posłuchają. I posłuchają najwspanialszego Stefana w historii polskiej opery. Yeah. odbiera sen, tęsknotę naprowadza. Sercu marzenie staje się potrzebą, tak, tak, to straszny, bardzo straszny dwór. Prawdę mówił Maciej stary, są tu strachy, są tu czary. Ten niepokój nieustanny, myśl o wzroku pięknej Hanny. Czy pod ten dach tylko mi tych oczu strach? Nie, nie, nie myślmy o tym, chodź coś, Stefanie, tak się przyrzekło żyć bez żalu. Wracająca spoza grobu dla pokuty, wprowadza w obrót zegar ten popsuty. Przestał bić. A teraz gra. Thank you. Maria Stefana ze Strasznego Dworu, Bogdan Paprocki. To jest nagranie, gdyby Państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości, z 1965 roku, czyli właściwie 70 lat temu. Ta opera Straszny Dwór została wykonana 20 listopada w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie pod batutą Witolda Rowickiego. Nieprawdopodobnie krystaliczny dźwięk. Co za wykonanie, co za barwa dźwięku w orkiestrze. To jest po prostu zjawisko. Ja za każdym razem mam dreszcze, jak słucham. To jest wielki artyzm wspaniałych artystów, zarówno muzyków orkiestry, dyrygenta, jak i tenora. Jakże idealne dzieło na kolejną rocznicę Święta Niepodległości. Mając wielkie poczucie godności narodowej, Bogdan Paprocki całe swoje życie artystyczne związał z Polską. Nie skorzystał z wielu propozycji przyjęcia sławy międzynarodowej, bo miał takie możliwości, między innymi w Nowym Jorku. W 1959 roku, podczas pobytu w USA, otrzymałem szansę w Nowym Jorku, w operze, ale postawiono mi warunek, że jeśli wrócę do Polski, propozycja przestanie być aktualną. Zwiedziłem pół świata, ale nigdy nie zdecydowałbym się na stały kontakt i na stały kontrakt za granicą, mimo że miałem bardzo wiele propozycji. Polska zawsze była najważniejsza. Niesamowite. Takim człowiekiem był Bogdan Paprocki. Raz, że oczywiście to były zupełnie inne czasy, zupełnie inna rzeczywistość geopolityczna w tamtych czasach. Tym niemniej, tak, Bogdan Paprocki związał się z Polską i wyłącznie z Polską. Oczywiście, że wyjeżdżał na występy zagraniczne, ale zawsze wracał i zawsze uważał, że tu jest jego miejsce, że tu ma tę swoją misję do wypełnienia. Ja mogę opowiedzieć historię, którą wielokrotnie sam Bogdan Paprocki opowiadał, właśnie związaną z arią Stefana, której przed chwilą słuchaliśmy. Otóż podczas II wojny światowej Bogdan Paprocki uczestniczył w tak zwanych tajnych kompletach, ale uczestniczył w sposób niezwykły, bo jak sam mówił, dziesiątki razy, jeśli nie setki razy śpiewał w prywatnych domach, śpiewał właśnie arię Stefana, bo o tę arię publiczność, ta wąska publiczność, to małe grono często, kilkunastu osób prosiło go o arię Stefana. Nie zawsze w pobliżu był instrument, nie zawsze był fortepian, żeby mógł mu towarzyszyć, ale wielokrotnie Bogdan Paprocki wspominał, jak ważna była właśnie ta aria, nie tylko w jego młodzieńczym wtedy życiu, młodym, jako młodego bardzo śpiewaka, ale o tę arię bardzo ludzie prosili właśnie w tym czasie trudnym, w tym czasie wojennym. A potem też opowiadał, kiedy to na gruzach tuż po wyzwoleniu bardzo szybko zespoły, orkiestry, trudno mówić też o jakichś orkiestrach, to były często zespoły muzyków, którym jeszcze udało się przez wojnę zatrzymać instrumenty. Ale nie zawsze to musiały być też instrumenty. Bogdan Paprocki stawał na gruzach i śpiewał arię Stefana. Natychmiast gromadziło się wokół niego mnóstwo ludzi, mnóstwo słuchaczy, często przypadkowych melomanów, nawet nie melomanów, nie zawsze, przypadkowych słuchaczy. To pokazuje, jak ważna jest muzyka, jak ważna jest sztuka, jak szczególnie w czasach trudnych. To prawda, ogromny ładunek emocjonalny jest w tej arii i te chyba najsłynniejsze słowa, które chyba każdy zna, matko moja miła, tyś nas osierociła. Oczywiście, że Stefan jako postać w Strasznym Dworze śpiewa o matce, swojej matce, natomiast śpiewa też o matce, którą jest ojczyzna, więc ten przekaz jest bardzo jasny. Straszny Dwór to jest niezwykłe dzieło, bo z jednej strony jest to komedia, rzecz się dzieje w sam dzień Sylwestra, jak pisze Chęciński, librecista, czyli dzień przed Nowym Rokiem. Wtedy w tamtych czasach wróżono w dzień Świętego Andrzeja, w tak zwane Andrzejki. Wtedy dzień przed Nowym Rokiem, czyli w samego Sylwestra młode panny wróżyły sobie z wosku. To wszystko jest w Strasznym Dworze. Jest sporo zabawnych postaci, sporo zabawnych fragmentów, bo jest to komedia, czyli podana w łatwy, lekki sposób. Natomiast jak wsłuchać się głębiej w tekst, to wtedy widać całe mistrzostwo libretta właśnie Chęcińskiego, które oddaje tak wiele cech patriotycznych, cech takich narodowych, przekazu narodowego, wolnościowego, bardzo ważnego. Ku pokrzepieniu serc. Tak, bardzo ważnego i bardzo w prosty sposób przekazane treści szalenie ważne. No i zobacz, a mimo wszystko, mimo tego, że Chęciński razem ze Stanisławem Moniuszką przykryli te treści taką warstwą komediową, no jednak Zaborca nie dał się zwieść, bo przecież co się stało? Po premierze Strasznego Dworu wielkie zamieszki. Wielkie zamieszki i zakaz grania tego utworu właśnie, przez wiele, wiele lat. Właśnie z tego powodu. A czy aria Hanny w Strasznym Dworze to aria miłosna, czy aria niespełnienia? Jaką rolę pełni w Strasznym Dworze Hanna? Skoro już zaprezentowaliśmy arię Stefana, to przybliżmy słuchaczom Hannę. Hanna to narzeczona Stefana, córka miecznika, głównej postaci tego spektaklu. Trochę porównywana do Baśki z pana Wołodyjowskiego. Sienkiewiczowskiej Baśki, tak właśnie. Czyli trochę niepokorna, trochę czupurna, zwariowana, ale jednak o dobrym sercu wspaniała, niepokorna dziewczyna, która wraz ze swoją siostrą Jadwigą postanawiają poprzez swoje takie dziewczęce bardzo figle zatrzymać chłopaków, dwóch rycerzy, którzy zatrzymali się w ich dworze w Kalinowie. Przystojnych. Czyli Stefana, przystojnych, a jakże, Stefana i Zbigniewa, którzy to panowie postanowili, że nigdy w życiu się nie ożenią, nie ma niewiast w naszej chacie, to jest też taka słynna fraza ze Strasznego Dworu. No, oczywiście, kiedy poznali i Hannę, i Jadwigę, zupełnie odmieniło się ich zdanie na ten temat. Jest to taka komedia miłosna, ale właśnie w tle dzieją się rzeczy bardzo ważne, bardzo też uniwersalne, nie tylko w XIX wieku, ale które są do dzisiaj aktualne. I dlatego ten Straszny Dwór tak jest popularny i do dzisiaj kochany. To prawda, a wracając do pytania o arię Hanny, to jest aria z jednej strony wojowniczki Hanny, z drugiej strony zakochanej dziewczyny, a więc ma w sobie wszystko to, co soprany lubią najbardziej. Długi recytatyw, bardzo dramatyczny. Później jest aria, później jest środkowa część bardzo wolna, później jest, wraca znowu aria, druga część arii z niezwykłym, szaleńczym wręcz solo skrzypcowym, które wyłania się na pierwszy plan. Sopran jest w tym momencie trochę schowany. Całość kończy się wspaniałą kodą. W międzyczasie są dwie wielkie kadencje, a więc wszystko to, co dla sopranu bel canto jest najwspanialsze, najpiękniejsze, kiedy może się pokazać z jak najlepszej strony. I to też pokazuje sposób napisania tej arii, pokazuje charakter bohaterki. Absolutnie tak. To jest aria bardzo w stylu włoskim pisana. W ogóle Stanisław Moniuszko pisał w bardzo w stylu włoskim. Trzeba pamiętać, że jego librecista Chęciński był też tłumaczem librett Giuseppe Verdiego w tamtym czasie. A więc mimo, że nie było radia, nie było telewizji, nie było internetu, w co dzisiaj trudno uwierzyć, o zgrozo, to wiadomości przechodziły. Artyści komunikowali się ze sobą, przebywali w różnych krajach, stąd nazwa też naszego koncertu Due Poezji nieprzypadkowa. Związki polskie i włoskie, szczególnie w kwestiach architektury, sztuki, malarstwa, muzyki, od zawsze są bardzo silne i dlatego te punkty, z tych punktów stycznych jest tak wiele. A więc aria w stylu włoskim, w stylu włoskiego bel canto, można ją porównać z ariami, największymi ariami Giuseppe Verdiego czy Gaetano Donizettiego. A jak się śpiewa taką arię, jedną z najważniejszych kobiecych, sopranowych arii, stojąc na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w obłędnej sukni? W kostiumie Zofii de Ines, wspaniałej kostiumografki, projektantki kostiumów, chyba najbardziej wyjątkowej. Śpiewa się wspaniale, bo to jedna z moich ukochanych partii, z moich ukochanych arii. Miałam ją okazję śpiewać w wielu krajach, nie tylko w Polsce, pod batutą naprawdę wybitnych dyrygentów, również nie tylko polskich, którzy zawsze zauważali w tej arii podobieństwa, co ciekawe, do Mozarta, do arii Mozarta, do bardzo chyba najsłynniejszej, jednej z najsłynniejszych, największych może tak, jednej z największych arii sopranowych, arii Come Scolio, arii Fior di Ligi z opery Così fan tutte. Bardzo dużo faktycznie jest zbieżności tutaj również muzycznych. Nie będziemy się zagłębiać w szczegóły. Myślę, że warto posłuchać tej wyjątkowej arii. Hanna, rozsądna, mądra dziewczyna, stąpająca po ziemi, ale bardzo mądra i wie, czego i chce. I zwariowana w tym wszystkim, pozytywnie cudownie zwariowana. Thank you. aria Hanny ze Strasznego Dworu, Iwona Hossa, która jest moim gościem. To jest niemożliwe, żeby tak śpiewać, tak lekko, jakby się perły sypały w powietrzu. To jeszcze to powiedzmy, Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. 2003 rok, czyli dokładnie 38 lat po arii Stefana wykonanego przez Paprockiego. Niesamowite. Przepięknie zabrzmiało i możemy powiedzieć słuchaczom, że to był live. W zasadzie to był live, tak. Myśmy, pamiętam, cały Straszny Dwór nagrali w jakimś ekspresowym tempie, chyba 4 sesje nagraniowe, 2 dni, 1,5 dnia, jakoś tak, już nie pamiętam dokładnie. Tak się nagrywa w klasyce. Pamiętam, że arię nagraliśmy raz w całości i chyba drugi raz ze względu na to, że gdzieś coś stuknęło, puknęło, wcale nie z powodu artystycznych czy muzycznych, tylko z jakichś tam niedogodnień technicznych. Więc można powiedzieć, że na pewno nie było tu żadnego montażu, żadnych powtarzania od środka, od początku, od końca. Tak się klasyki nie nagrywa. Klasyka nagrywa się live, bo wtedy ta klasyka najlepiej brzmi. O dziś, dzień przed Świętem Niepodległości, razem z Iwoną Hossą opowiadamy o repertuarze idealnym wręcz, żeby zobrazować to wydarzenie, jego historię, najróżniejsze wątki klasyczne, muzyczne, które się wiązały z odzyskiwaniem niepodległości i z walką o niepodległość. I z pamięcią o Bogdanie Paprockim, który dziś wybrzmi symbolicznie w Filharmonii Narodowej. Może nawet nie symbolicznie, my zawsze mamy pewne niespodzianki. A, więc jeszcze coś się wydarzy. Dla widzów, dla melomanów, czyli którzy Bogdan przyjdą Paprocki na koncert. Pojawi się. Bogdan Paprocki zawsze się pojawia. Oczywiście już dzisiaj jest nagrań, siłą rzeczy, już od 11 lat nie ma mistrza z nami, ale zawsze przygotowujemy niespodziankę i faktycznie te nagrania, mimo że dokonane kilkadziesiąt lat temu, brzmią bardzo aktualnie, bardzo współcześnie. Wcale nie brzmią jak gdzieś ze starej płyty, tylko jakby zostały nagrane wczoraj. Z ogromną siłą majowy deszcz. Nie widać żywej duszy na ulicy w porannej tle. A ja wśród błysków krążę na walnicy i śmieję się. Wyżej, wyżej, leć piosenkowa, wyżej, wyżej, leć piosenkowa. Funikula, funikula, lecz piosenkowa, funikula. Słoneczny promień spoza czarnej chmury na ziemię padł. Pięknie czy jeszcze po minionej burzy znów pożył świat. Przyświeca słońce, bawi się listami swobodny wiatr. Na brzegu morza stoję nad falami i śpiewam mat. Wyżej, wyżej, leć piosenkowa, wyżej, wyżej, leć piosenkowa. Unikula, leć piosenkowa, unikula. Ostatni promień słońca zginął w fali i wolno zgas. Na nie szafirowym już się palą miliony gwiazd. Wypłynął tknięty czarodziejską ręką księżyca luk. Z gitarą idę wesu pod okienko i śpiewam znów. Wyżej, wyżej, leć piosenkowa, wyżej, wyżej, leć piosenkowa, unikuli, unikuli. cunicula, cunicula, cunicula, let's present ova, cunicula, cunicula. Bilzei, bilzei, let's present ova, bilzei, bilzei, let's present ova, cunicula, cunicula, cunicula, cunicula. Funiculi, funicula, Bogdan Paprocki. Jedna z najbardziej znanych, popularnych pieśni neapolitańskich, co ważne, śpiewana po polsku. No właśnie, to był taki czas, kiedy bardzo często śpiewano arie po polsku. Śpiewano arie, śpiewano pieśni po polsku, całe spektakle przez wiele lat śpiewano z tego największego światowego repertuaru śpiewano po polsku. Ale czasem to nie było się też, źle. Nie, czasem się też do tego wraca i to ma zupełnie swój inny urok. Wiadomo, że operę powinno się śpiewać, wykonywać w oryginale. Taki jest kanon wykonawczy, ale nie ma nic złego w tym, że się tłumaczy dzieła na język, szczególnie te, które mają, nie wiem, dużo recytatywów, Mozarta dużo, Rossiniego. Do dzisiaj się tłumaczy na języki w kraju, w których się wykonuje dzieło. Nie ma w tym nic złego. Tekst jest bardziej komunikatywny. Nie trzeba czytać tego, co jest wyświetlone na tablicy, tylko wtedy trzeba śpiewaków zatrudnić, którzy mają wspaniałą dykcję. No właśnie. Nie tylko pięknie śpiewają. Iwono, porozmawiajmy o wzorcach, porozmawiajmy o wartościach. Bogdan Paprocki był wzorcem dla kolejnych pokoleń śpiewaków młodych? To prawda. I nie tylko dla tenorów. To postać szczególna. Każdy, kto miał okazję bezpośrednio spotkać się z mistrzem Bogdanem Paprockim, może to potwierdzić. Bogdan Paprocki był operą, żył w operze, nie wyobrażał sobie dnia bez bycia w teatrze, nawet kiedy już był bardzo wiekowy i kiedy już właściwie nie śpiewał, albo pojawiał się w takich symbolicznych, małych partiach. Tak. Powiedziałaś o zaszczycie, że to zaszczyt pracować z takimi postaciami. Czy dzisiaj, z naszej perspektywy, patrząc na młodych śpiewaków, młodych artystów, oni jeszcze używają pojęcia zaszczyt? Oj tak. Przynajmniej ci, których ja znam, używają takiego pojęcia. Mamy wspaniałe grono młodych artystów, młodych śpiewaków, którzy już mają spore osiągnięcia, nie tylko konkursowe, ale też te najważniejsze, czyli na scenach operowych. Takim przykładem jest właśnie Gabriela Legun, która dopiero wygrała międzynarodowy konkurs imienia Adama Didura w Bytomiu i wygrała nie tylko jest laureatką pierwszej nagrody, ale też chyba wszystkich możliwych nagród dodatkowych, które były na konkursie, która już od kilku lat śpiewa wspaniałe partie sopranowe, nie tylko w Polsce, również za granicą. Takim wspaniałym śpiewakiem jest Mateusz Michałowski, który będzie baryton, który będzie na dzisiejszym koncercie, a przy tym obdarzeni niezwykłą pokorą. No właśnie o tę pokorę chciałam się zapytać. Czy śpiewakowi potrzebna jest pokora? Sama wiele lat temu, kiedy byłam młodą śpiewaczką, wtedy w teatrach operowych w Polsce panowała wielopokoleniowość i to był wspaniały model teatru operowego. Te dzieciaki, ci młodzi śpiewacy, bardzo młodzi, często jeszcze właśnie studenci lub zaraz po studiach. Później był ten trzon śpiewaków, którzy takich 30, 40, 50-letnich, którzy trzymali ten największy repertuar śpiewali. I było grono śpiewaków już starszych, już kończących swoją karierę wokalną, ale cały czas czynnych zawodowo. I my jako młodzi śpiewacy, ja jako młoda, początkująca śpiewaczka, mimo że śpiewałam tak wielkie partie, ja nie odważyłam się usiąść przy stole w bufecie w przerwie próby z tymi największymi gwiazdami. W momencie, kiedy zaprosili mnie, no chodź usiądź z nami, przecież wypijemy razem herbatę, to było dla mnie jak dotknięcie jakiegoś absolutu. To był niezwykły zaszczyt, naprawdę tak pojmowany. Proszę mnie źle nie zrozumieć, to nie była kastowość, to nie było coś niedostępnego. Ja po prostu nie miałam śmiałości. Mimo, że razem byliśmy na scenie, razem byliśmy w próbach, ja nie miałam śmiałości z tymi artystami spędzać czasu ich prywatnego. Trzeba sobie zasłużyć swoimi umiejętnościami, swoją sztuką, swoim dorobkiem na to, żeby być w tym gronie. I na koniec taka niespodzianka. I drodzy Państwo, nie bójmy się opery. To była kiedyś muzyka też rozrywkowa. Ja wiem, że ona jest z dawnych czasów, z takich gdzieś zamierzchłych czasów, ale spróbujmy zapoznać się, zaprzyjaźnić, chociaż myślę, że każdy z Państwa ma jakiś swój ulubiony, chociażby fragment operowy, który może dzisiaj jest dzwonkiem do telefonu. Nie bójmy się opery. To teraz spróbujemy połączyć muzykę rozrywkową z muzyką klasyczną, głos operowy z głosem rozrywkowym. Po raz pierwszy w historii muzyki no wtedy. No właśnie. I jak najbardziej trójkowy repertuar i jeden z ulubionych twoich utworów? Cała płyta jest moją ulubioną, moją najukochańszą chyba z wszystkich ukochanych płyt, których jest naprawdę wiele, a więc płyta Barcelona, Freddie Mercury i Montserrat Caballé, po raz pierwszy w historii muzyki, połączenie świata muzyki rockowej ze światem muzyki operowej, w jakże dwojgu wspaniałych głosach, artystach. Kiedy byłam jeszcze w liceum, chodziłam oczywiście do szkoły muzycznej, ale kiedy byłam w liceum i gdzieś tam zaczynałam, próbowałam trochę śpiewać, uczyć się śpiewu, może tak. Wyszła płyta Barcelona. Najpierw piosenka, a potem cała płyta, którą zdzierałam na moim CD już wtedy do bólu. I to było moje marzenie, żeby nauczyć się śpiewać, uwaga, tak jak Montserrat Caballé, żeby kiedyś zaśpiewać z Freddie Mercury. Taka była moja kolejność. Niestety Freddie Mercury krótko później już odszedł od nas i już z nim nigdy nie zaśpiewam. Montserrat Caballé też już nie ma z nami. Myślę, że to byłoby wyzwanie. Ja też nie boję się takich skręcania w prawo, w lewo. Miałam kiedyś taką wspaniałą przygodę z muzykami jazzowymi, kiedy robiliśmy operę na jazzowo, fragmenty arii operowych zagrane z autentycznym trio jazzowym. Tak więc kto wie, co przyniesie przyszłość. To zostawiamy w zawieszeniu Iwona Hossa i muzyka rockowa. Zobaczymy. Iwona Hossa, fantastyczny, przecudny sopran, który zaszczycił nas dzisiaj. Bardzo pięknie. Zapraszając jeszcze raz. I do zobaczenia wieczorem w Filharmonii Narodowej o godzinie 19. Iwona Hossa, Freddie Mercury i Montserrat Caballé. Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękujemy. God is with me. Autopromocja Polskiego Radia. Hej dzieciaki, hej młodziaki! Już niedługo najwspanialsze zimowe święta, więc znów uruchamiamy akcję Choinki Jedynki. Dzięki niej możemy zrobić dużo dobrego dla innych. Bez was to się nie uda. Dlatego weźcie udział w konkursie plastycznym. Potem będzie wielka licytacja waszych prac, a zebrane środki pomogą bardzo potrzebującym. Wszystkie informacje i formularz zgłoszeniowy na choinki1polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamę.